د اشراق مونز ډیر فضیلت والا مونز دی، دا کم از کم دو رکعت مونز او زیات نه زیات څلور رکعت. د رکعتونو تعداد کم از کم دوا او زیات نه زیات څلور رکعت دی. او د دې وخت دا چې کله د سحر نور روخیږي د نور نه لس منټه بعد د دې وخت شروع کیږي تر زواله پورې، او فضیلت ډیر زیات دی. حدیث شریف کې راځي چې چا د سحر مونځ په جمع سره ادا کو بیا دې په خپل ځای باندې ناس وي او د الله ذکر کی تر دې چې نور روخیږي، او دې نه بعد دې دوه رکعته مونځ ادا کی، کانت له کاجر حجت و عمره تامت تامه، نو د دې لپاره اجر د یو پوره حج او د یو عمره مرده، د یو پوره حج او د یو عمره ثواب د دې لپاره لیکل کیږي.